حشر میں جب غلام سبحان اللہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے ارے دیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے دیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے دیوائے حمد کے ہم مسلمانوں کے یہاں یہ رواج ہے الحمدللہ ہمارا یہی طریقہ ہے الحمدللہ مسلمانوں کا جب ہمارا کوئی عزیز جاتا ہے دنیا سے تو ہم اس کو نہلاتے نہلا کے صاف ستھرا کر کے بھیجتے سبحان اللہ ہیں جی ظاہری عشق کی زبان میں سنیے عشق کی زبان کہ نہلاتے کیوں نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر نظر عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران لحد اس لیے نہا مسافران لغد اس لیے لہا کے چلے مسافران لغد نشہ ہمارے مذہب میں یہ رائج نہیں نہ یہ جائز شراب پینا حرام نشہ کرنا حرام ہے جی اس کی علتیں بھی ہوں گی کیوں حرام انہیں علتوں میں سے اور ایک عشق والی علت سنو کیوں حرام نشے کی علت حرمت میں یہ بھی تھا پہل نشے کی علت حرمت میں یہ بھی تھا پل سے رات پہ مومن نہ لڑ کھڑا کے چلے پل سے رات پہ مومن نہ لڑ کھڑا نشے کی علت حرمت میں یہ بھی تھا بگلو کے پل سے رات پہ مومن ان کے سوا گئے کوئی رسول ایسا اس شعر پہ گفتگو ہونا گھنٹوں لگ جائیں خدا کی قسم اس ایک شعر پہ نصیر ان کے سوا گئے کوئی رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوا پہ آئے تو بخشوا کے چلے نصیر کے سوا گئے کوئی رسول ایسا جو بخشوا سید الورا کے چلے دیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے سبحان اللہ